Hi, I'm Roman. Hi, Milos. We are together. Escape Pochander. Check it out. Peace. Já kung fu fandím. Kung fu fandím. Spousta strandy. S ním i s tamtím. Všecky zmátím. Mm-hmm.